Bugün ders belgeliği alanından eski zamanlara bir yolculuğa çıkacağız. Belki de bugüne kadar bu şekilde çıkılmamış bir yolculuk. İspanya topraklarındaki siyah beyaz bir sahneden bir ampul yakıp bugünümüzü aydınlatmak için. Lakin önce yola çıkmamız gerek. Vakit çok geç olmadan. Şu anda İspanya'dayız. Bizi karşılayan ise bugün 81 yaşında olan yorgun bir savaşçı. Adı Guernica. Kim bilir, belki de bu yolculukta duyduğum ses onun atının ayak sesleriydi. Aynı zamanda döneminin olağanüstü bir keman virtüözü olan Pablo de Sarasate'den Gypsy Ears adlı parçayı dinlemekteyiz. Picasso'nun en ünlü eserlerinden biri olan Guernica, adını 1937'de İspanyol İç Savaşı sırasında İspanyol milliyetçi güçlerinin yönlendirmesiyle Alman ve İtalyan savaş uçakları tarafından bombalanan Kuzey İspanya'daki köyden almıştır. Bombalamayı trajik kılan en önemli sebep aslında Guernica'nın stratejik bir nokta olmaması ve erkekler savaşta olduğu için hemen hemen tamamen kadın ve çocuklardan oluşan birkaç bin kişilik nüfusa sahip küçük bir köy olmasıdır. Dolayısıyla bombalama aslında bir savaş stratejisi değil, sadece bir gövde gösterisi amacıyla yapılmış bir saldırıdır. Bu da bombalamanın insanlık dışı yönünü ortaya koymaktadır. Cumhuriyet destekçisi Picasso, İspanyol Cumhuriyet Hükümeti tarafından aynı yıl Paris'te yapılacak olan Dünya Fuarındaki Uluslararası Sanat ve Teknoloji Sergisi'nde sergilenmek üzere bir büyük duvar resmi yapması için görevlendirilir. Picasso'nun bu sergi için ürettiği Guernica, savaşın beraberinde getirdiği trajediyi ve özellikle de masum olan bireyler üzerinde ne denli büyük acılara sebebiyet verdiğini yansıtmaktadır. Bu eser dünya çapında anıtsal bir statü kazanmış ve savaşın trajedileri anımsatan bir görsel, savaş karşıtı bir sembol ve barışın simgesi haline gelmiştir. Gösterildiği sergilerde büyük yankı getiren Guernica, dünya çapında en çok tanınan eserlerden biri olmuş ve tüm dünyanın dikkatini İspanyol İç Savaşı'na çekmeyi başarmıştır. Guernica, 3,5 metreye 7 metre 80 santim ölçülerinde, geniş bir duvar resmi boyutlarında bir tuval üzerine yağlı boya tablodur. Görkemli boyutları siyah, gri ve beyaz gibi donuk üç renkten oluşan sessiz, içe dönük, bunaltıcı ama etkili bir kompozisyonla doldurulmuştur. Birkaç farklı bölümün bir araya gelmesiyle Guernica'nın bombalanmasına dair bütünlük içinde bir duruşu yansıtır. Picasso'nun soyut tarzı, seyircinin ilk bakışta resmin merkezine odaklanmasını zorlaştırır ve resmin bütünlüğü ve figürler ancak ayrıntılı bir inceleme sonrasında ortaya çıkar. Eserdeki ayrıntılar yıllar boyu farklı şekillerde incelenmiş ve yorumlanmıştır. Fakat maalesef eserdeki figürlerin anlamları tam olarak hiçbir zaman açıklanamamıştır. Picasso, eserle ilgili açıklama yapması istendiğinde şu sözleri söylemiştir: "Bu bir boğadır. Bu da bir at. Eğer tablomdaki belirli şeylere anlamlar yüklerseniz, bunlar doğru olabilir. Ama bu anlamları vermek benim fikrim değil. Sizin ulaştığınız fikirlere ve sonuçlara ben de ulaştım, fakat içgüdüsel ve bilinçsiz olarak. Resmi resim olsun diye yaptım. Nesneleri de olduğu gibi resmettim." Picasso'nun amacı katliamı dış ve iç yüzüyle birlikte seyirciye yansıtmaktır. Bu amaçla savaşın insanı nasıl hayvani boyutlara indirgediğini vurgulamaktır. Boğaların resimdeki amacı savaşın insani ve hayvani yönlerini birden vurgulamaktır. Soldaki boğa durmuş, acı içinde haykıran kadını izlerken, diğer gizli olan boğa atın gövdesini deşmektedir. Farklı yorumlamalara göre resmin yukarısındaki ampulün Tanrı'yı temsil ettiği düşünülmektedir. Ampulün varlığı insanlığın savaş ve şiddet karşısında Tanrı'ya sığınmak dışında ne kadar çaresiz kaldığını göstermek olabilir. Aynı zamanda Tanrı'yı bir insan yapımı araçla ifade etmek, aslında Picasso'nun Tanrı'dan gelecek hiçbir kurtuluşun olmayacağını düşündüğü yönünde de yorumlanabilir. Resmin en sağındaki kapı ile ilgili farklı yorumlamalar bulmak da mümkündür. Bu kapı, resmin içinde sıkışıp kalanlar için bir kaçış yolu ve umut vaat ediyor gibi görülebilir. Nereye açıldığını bilmediğimiz bu kara kapı aynı zamanda kurtuluşa veya yaşanan olaylara karşı kayıtsızlığa yönlendirecek bir geçiş olarak da düşünülebilir. Guernica, karmaşık anlatımına rağmen ayrıntılarındaki basit ama çarpıcı imgeler sayesinde seyirci üzerinde yaratılmak istenen dehşet, acıma ve çaresizlik hislerini oluşturmayı başarabilmiştir. Eser, dünya çapında savaşa ve şiddete karşı duyulan tepkinin en güzel yansımalarından biri olmuş ve yapımından beri geçen 3 çeyrek asır boyunca insanları savaşın kötülüklerine dair uyarmaya devam etmiştir. Picasso'nun eser üzerinde çalışmakta iken söylediği sözler de hem eserin hem de Picasso'nun savaşa ve şiddete dair tepkisini açık ve net biçimde ortaya koyar. Şu şekilde ifade etmektedir. İspanyol mücadelesi gericiliğin insanlara ve özgürlüğe karşı savaşıdır. Benim bir sanatçı olarak tüm hayatım gericiliğe ve sanatın ölümüne karşı sürekli bir mücadeleden ibarettir. Nasıl olur da bir an herhangi bir gericiliğe ve ölüme destek verdiğimi düşünebilir? Üzerinde çalıştığım panelde ki ona Guernica adını vereceğim ve diğer tüm eserlerimde İspanya'yı bir acı ve ölüm okyanusunda boğan askeri sınıfa karşı duyduğum iğrenmeyi ifade ediyorum. Picasso'nun Paris'teki atölyesini ziyaret eden bir Nazi subayının duvardaki Guernica'yı gösterip "Bunu siz mi yaptınız?" diye sorduğu ünlü ressamın da "Hayır, siz yaptınız." dediği söylenir. Tablo içeriğindeki simgeler ve alegoriler. Eser kapalı bir odanın içinde geçmektedir. Resmin en solundaki açık renkli geri plan sanki bu odanın dışa açılan duvarını yansıtmaktadır. Figürlerin çoğunda da bu aydınlık kısma doğru bir yöneliş görülür. En soldaki figür resmin en dikkat çekici figürlerinden biri olan boğa figürüdür. Boğa, İspanyol kültürünün önemli simgelerinden biridir. Boğanın kuyruğunun alevler ve tüten duman şeklinde yapılmış olması savaşa dair bir göndermedir. Boğanın hemen altında izlediği kadın figürü çığlıklar içinde haykırmaktadır. Çünkü kollarında ölü bebeğini tutmaktadır. Bebeğin cansız başı, kolları ve ayakları kadının ellerinden sarkmaktadır. Resmin tam ortasında acı içinde kişneyen bir at başı kendini gösterir. Dikkatli incelendiğinde atın gövdesi ve bacakları da görülebilir. Atın çektiği acının sebebini anlamak güç değildir. Karnının bir tarafından bir mızrak girmiş ve ucu ön taraftan çıkmıştır. Atın resimde Guernica'nın hatta İspanya'nın savaş boyunca acı çeken insanlarını temsil ettiği düşünülür. Atın altında yerde yatan figür parçalara ayrılmış ölü bir adamı betimler. Kopmuş kolundaki eli ile kırık bir kılıç tutmakta. Bu kılıçtan ise bir çiçek filizlenmektedir. Adamın sol taraftaki diğer kolunun açık avcundaki kesikler ve izler elleriyle iş yapan işçi ve köylü sınıftan biri olduğuna yorulabilir. Atın başının hemen üstünde göz şeklini almış bir ampul yanmaktadır. Bu ampul işkence odalarında yakılan çıplak ampullere dair bir semboldür. Aynı zamanda İspanyolca'da ampul anlamına gelen bombilla kelimesini de hatırlatan bu figür, kelimenin ikinci anlamı olan bombayı da seyirciye çağrıştırır. Atın sağ tarafında endişeli yüzüyle küçük bir pencereden içeri süzülen bir kadın figürü görülür. Bir eli ile tuttuğu gaz lambası yanan ampule çok yakın yerleştirilmiştir. Bu şekilde her iki ışığın arasındaki çatışma belirtilir ve gaz lambası umudun simgesi olarak resimde yerini alır. Gaz lambalı kadın figürünün altında soldan sağa doğru hareket eden ve ampulün ışığına boş bakışlarla kilitlenmiş bir kadın figürü daha görülür. Geriden gelen bacağının bozulmuş şeklinden yaralı olduğu ve diğer eliyle bacağını destekleyerek ilerlemekte olduğu düşünülebilir. Boğanın yas tutan kadının ve atın dillerinin sivri hançerler şeklinde resmedildiği görülür. Bu hançerlerin bağırmayı simgelediği düşünülebilir. Boğanın ardındaki duvara kazınmış bir beyaz güvercin motifi görünür. Güvercin, kanatlarından birinde barış simgesi bir zeytin dalı tutmaktadır. Ve gövdesinin üzerindeki açıklıktan beyaz rengi ışık ortama yayılmaktadır. Bu ışığında tıpkı gaz lambası ışığı gibi umudu simgelediği düşünülebilir. Resmin en sağında alevler içinde kalmış, çığlık atan bir adam figürü görünür. Bu figürün sağ elinin bir uçak görünümünde çizilmiş olması, bombalayan uçaklara yapılmış bir göndermedir. Resmin sağ kenarındaki koyu renkli duvar üzerinde yer alan açık kapı, resimdeki odanın varlığını doğrular. Ders belgeliği alanı ve modern sanat ilişkisi. Guernica tablosu, modernizm döneminin kübizm akımına ait bir tablodur. Bu dönem, ticaretten felsefeye, her şeyin sorgulanması gerektiğini savunmaktadır. Ders belgeliğinin sorgulayıcı tavrı bu alan ile ilişkilendirilebilir. Guernica tablosu ile ders belgeliği alanına yaklaşma esası, tablonun kaostan bir bütüne gitme anlayışı ile bütünleşir. Çünkü bu alanda ne kadar çok problem varsa bir o kadar da umut var demektir. Tıpkı Guernica'da bomba ve ampulün aynı kelimenin iki ayrı anlamı olması gibi. Bu kelime İspanyolca'daki bombilla kelimesidir. Bir ışık, bir problemle aynı alanda olabilir. Bu da bir Guernica gerçeğidir. Modernizm döneminin İngiltere'si ise dikkate değerdir. Hızla gelişen ve kentleşen bir ülke olan İngiltere, insan haklarının çok düşük olduğu, işçilerin köle olarak görüldüğü ve bir kesimin hızla zenginleştiği bir dönemdir. Toplumun tüm dinamiklerin toplu bir şekilde değiştiği ve adalet kavramının yitirildiği bir ortamda modernizm, kent emekçi sınıfların yaşamlarını iyileştirmek için sanatın yardımcı bir rol alabileceğine inandığı bir dönemdir. Modernizm döneminin önemli bir yöntemi olan kolaj ise, ders belgeliğindeki kişilerin birbirlerine olan bağlılığını betimler sanki. Adeta tüm alan çalışmaları ortak kişilerin varlığıyla sağlanır. Savaşı zenginler çıkarır. Yoksullar ölür. Jean-Paul Sartre. War brings the rich, the poor die. Savaş zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça harp bir cinayettir. Mustafa Kemal Atatürk. Henüz vakit çok geç olmadan sahip olduğumuz bu toprakların değerini daha iyi anlamamız umuduyla. Ömeroğlu İsmail, Kadıköy. İbişoğlu İsmail, Kadıköy. Himmetoğlu Ahmet, Üsküdar. Saimoğlu İbrahim, Üsküdar. İsmailoğlu Hüseyin, Erzincan. Asımoğlu İsmail, Erzincan. İbrahimoğlu Mustafa, Erzincan. Haliloğlu Ali, Gebze. Mehmetoğlu Abdullah, İstanbul. Mustafaoğlu Ali, İstanbul. Salihoğlu Hasan, İstanbul. Mehmetoğlu Ahmet, Kandıra. Serveroğlu Hüseyin, Karaman. Şakiroğlu Kamil, Kastamonu. Himmetoğlu Ali, Körfez. Mustafaoğlu Bayram, Kütahya. Mehmetoğlu Veysi, Afyon. Ve daha niceleri. 18 Mart. Saygı ve minnetle anıyoruz.